Passza. Na jó, hát ez ilyen ez a fény. Ilyen már, korán sötétedik, lesz ilyen. Nem tehetek róla. Mindig azt mondják, hogy ilyen túl nyugodt vagyok, megalszik a számban a tej, unalmas, engem nem lehet fölbaszni, ilyen biztos izéket szedek, nyugtatókat, ilyenekkel szoktak szopatni. Hát igen, amúgy egy ilyen típus vagyok, és tényleg nehéz felidegesíteni, és lehet, hogy sokkal jobb lenne, hogy egy államban idegeskednék. Te nézettebb lennél. De akkor gondoltam, hogy összegyűjtök pár dolgot, ami felidegesít. Tessék! Ezek a dolgok, amik felidegesítenek. Miközben a teki zabál a háttérben. Az nem idegesít. Haladjunk sorjában. Vannak a boltok, ahol apró pénz kell, hogy egy kocsit kiszedj. És ha nincs apró pénzed, nem lesz kocsid. Nem gondolnak rád, szóval, hogyha neked nincs apró pénzed, akkor csak egy ilyen kis kosárral vásárolhatsz be. Ez rohadtul idegesít. Főleg olyan helyeken, ahol nem is tudnád sehova vinni a kocsit, mert az autópálya mellett van egy bolt, még ott is, bele kell rakni azt a százast. Ha már itt tartunk, unblock úgy idegesítenek a helyek, ahol nem lehet kártyával fizetni, és ha tehetem, nem támogatom ezeket a helyeket, mert vagy ha lehet, akkor csak 500 vagy 1000 forint fölött, ami egyébként szabálytalan. Az étteremlánc, ami minden plázában van, és nem lehet ott fizetni? Guru! Fúj! Kérdeztem, hogy mi az, hogy nem lehet kártyával fizetni, és hát ez a cég policia, vagy nem tudom, vagy valamilyen stratégia. Nem. A pénzmosás, az megy. De hogy a kártyával fizessek, mikor elmentek, vírus van, még fontosabb, de nem. Én ezeket fel nem fogom, úgyhogy ha lehet, kijövök ezekről a helyekről. És ez a legjobb, hogyha még muszáj vagyok ilyen helyeken fizetni, és csak mondjuk egy 20 000-es van nálam, akkor húzzák a szájukat, hogy nincs-e kisebb. Akkor fogadd el a kártyát! Idegesítenek az emberek, akik részegen sírnak a kocsmákban. Menj el pszichológushoz, vagy nem tudom, ne nézz annyi Instagramot, vagy ne ilyen abúzív kapcsolatokban legyél, vagy tudod, kik idegesítenek még, akik a liftnél mondjuk le vagy föl akarnak menni, de benyomják mindkettőt, mint egy agyhalott, miközben és aztán csodálkoznak, hogy lefele akarnak menni, és a fölfele menő lift megáll, és ott állnak, hogy ha, na mi van? Attól nem ilyen gyorsabban a lift, hogy mindkettőt benyomod? Szólj, ha nem értesz fel, megyet valamiben. De annyira elképzeltem, hogyha előre szólsz, hogy ez a téma, lett volna csak egy 10 másodperc, amit videó végén, és engem tudom mindegyesít, és így fostán magából az, hogy minden. Teki, erre majd csinálj egy külön videót. Akik a buszon kívülre ülnek, és berakják a kis táskájukat. És az emberek meg ott álljanak. Hát rohadjál el. Én nekem felpattanok, hogyha valaki jön, aki tudom, hogy le akar ülni, még akkor is, ha látom, hogy van hely messze, tessék, üljél le. De akik így ott van a táskájuk bent, és így rengetegen állnak a buszon, és nekik ez így rendben van. Nekik a táskájuknak külön hely kell. Az emberek, akik kivannak, hogyha nem tudnak reggel meginni egy kávét, és így el is játsszák, hogy hát amíg nem itták meg a kávét, ne is szólj hozzánk. Nem is akarok. Csak muszáj. Mert valami munka miatt. Nehogy azt hitt, hogy magamtól akarok hozzád szólni, te idegesítő Petron, akik felszállnak, még mielőtt te leszállhatnál, kinyílik az ajtó, mennél le, és már nyomul be. Már lök félre. Hova sietsz? Az ányká, akik kitalálták, és akik életben tartják az általános nyomtatvány kitöltő rendszert. 90-es években fejlettebb rendszerek voltak egyes helyeken, és 2020 van, és még mindig ezt használjuk. Egy képzettebb 12 éves fel tudja ezeket törni, de nem baj, használjuk csak. Oké. Az OMV kút, ahol megálltam nyáron hazafelé, tankoltam is, 10-valahány ezer forint értékben, oda megyek a kasszához, jó, el szeretnék menni WC-re is, de hát látom, hogy apróval működik. Mondom, azt persze felváltanak készpénzt, hogy bedobhassam. Mondom, nincs rám készpénz, most tankoltam, elmehetek WC-re? Nem. Így nem tudnak beengedni. Majdnem felrobbant a fejem. Mi a faszt képzelnek? Elmész, tankolsz, kifizetsz 15 ezer forintot, és nem, ők nem tudnak, mi sem nem tudnak beengedni az OMV WC-jébe, mert ez így alakították ki, és kamera van ott. Kimentem, és odahugyáltam a bokorba. Idegesítenek az ordibáló, okádó, késsel hadonászott csövesek, akikkel tele van egész Budapest. Ilyet nem szabad mondani? Múltkor is mentünk, és így ott ült két hajléktalan figura, mondom, nem baj, üljenek. Mi is ide állunk a busz megállóba. Erre az egyik kést rántott elő, és elkezdett ordibálni, miközben ott voltak a gyerekek. Többen voltunk, több gyerekkel, és hát akkor tovább kellett menni egy következő busz megállóba. Érdekes módon ezt így közigazgatás nem tudja megoldani, hogyha valaki egy percig tilosban áll, azt rögtön meg tudják bírságolni, de az ordibáló késsel hadonászó csöveseket soha nem veszi észre senki. Bárcsak annyi energiát és pénzt fektetnénk, mint mondjuk a parkolási bírságok kiosztására, de hát sajnos az fontosabb. Idegesítene, hogyha ennél valami kaját a stadionoknál, és oda menne egy csöves és kijönne a füledbe. Fülhallgató? Nem. Téged se idegesített, nem? Biztonságiak jöttek rám az. Az emberek, akik szipognak, ahelyett, hogy kifújnák az orrukat. A WC-s nénik, be kell valljam, idegesítenek a WC-s nénik. De nem is a WC-s nénik, hanem a helyek, akik szerint ez egy jó megoldás. Nem akarom kifizetni a WC-s nénit, mert az fizeste, hiába fogyasztasz le akár 10 000 forintot egy este alatt itt, még fizesd már ki ezt az aprót, odaültetjük a nénit, hogy bűntudatod legyen, és hogyha meg még nem fizetsz, akkor még rád ordibálnak, hogy megbecsületkozz szívesen! Miközben úszik a húgyban a WC, nagyon utálom azokat, akik ismétlik magukat. Az orr alatt, hogy hordják a maszkot. Az ilyen emberek. Így van rajtuk. Nem igaz, hogy olyan nehéz megtanulni egy maszkot hordani. Ez édes Istenem emberek, azért meg ne fulladjatok tőle. Idegesít az Eddának a kör közepén állok száma. Hogy ennél unalmasabb egy trágya számot én még nem hallottam, az is biztos. Akik nem tudják a sci-fi-t a fantasy-tól megkülönböztetni, mondjuk én sem tudom egy csomószor, magamat is utálom, de nem csak emiatt, amúgy. Akik szerint a játékok gyerekeknek valók. Játszani a gyerekek szoktak. Felnőttek, azok csak komoly dolgokkal foglalkoznak. Trash valóságsókat néznek. Kurva sok reklámmal a tévében, de a játék az csak gyerekeknek való. Akik nem tudják használni Google-t, és ez 2020-ban rengetegen vannak, akik nem tudják használni Google-t, és fel se fogom. Teki is, meg én is néha Instagramon egy tech supportként vagyunk számon tartva, és olyan hülye kérdéseket tudnak ránk írni, ami annyi lenne, hogy rákeresel a Google-ben. Tanuljátok már meg használni a Google-t, erről lesz egy külön rész, hogy kell használni a Google-t, mert egy csodálatos dolog, csak mondjuk angolul meg kéne tanulni hozzá. Ülsz a WC-n, be van zárva, mondjuk egy cégben, és akkor így megpróbálják kinyitni, zárva van, nem tudják kinyitni, és utána elkezdenek kopogni. Mit vár? Be van zárva a WC, egy WC. Tényleg a kopogástól még milyen új információt keres vagy vár? Akik így viccesen a mondat végére mindig így mondanak valamit, és azt mondják, hogy se. Odaírják, hogy se. Nagyon szeretem ezt a helyet, se. Az ordító zenék a kocsmákban. Kocsmában általában beszélgetni megyek. Az ordító zenén, amikor nem hallod a másikat, az alkalmatlan beszélgetésre, pedig egy kocsmában aztán tényleg csak beszélgetni lehet. Vannak emberek, akiknek muszáj, hogy felszállnak elől a buszra, és a végéig elmenni. Hiába van tele a busz, mindenképp el kell. Nem lehet az, hogy felszállsz egy buszon, és úgy kb. Ott megmaradsz, nem muszáj végig menned, akárhol szállsz föl, az egészen végig kell tolakodnod magad. Azok az emberek idegesítenek, akiket úgy kell mentegetni, hogy figyelj, amúgy jó fej, csak meg kell ismerni. Nem. Ez egy bunkó fasz, csak te már megszoktad, azt jelenti. Ugyanígy idegesítenek azok az emberek, akikre azt mondják, hogy jó fej, ha kettesben vagy vele, amúgy meg egy fasz, akkor ez valóban is egy fasz. Kettesben senki sem szeret a másik a fasz lenni, mert nincs közönség hozzá, attól még egy fasz. Az emberek, akik nem rasszisták, de utálom azokat az embereket, akik ismétlik magukat. Meg azokat az embereket, akik ilyen általánosító, bunkó felsorolásokat csinálnak a YouTube-on, és aztán több ezer ember szeme láttára közzéteszik, és még pénzt is keresnek belőle, azok a legrosszabb, legaljadékabb, köpedék emberek, meg azokat is, akik mindent ilyen komolyan vesznek, és így képesek így befeszülni dolgokon, még rosszabb, képesek kommentelni ennyit, basszus. A DJ-k, tudod, akik belepofáznak a számba. Mindenkinek nagyon jó a buli? Kapjátok a táncot hajnalig? Észrevettétek, hogy ennyi frusztrált ember van az utokon, mert állandóan dudálnak. Nem indulsz egy másodpercen belül, már nagy a duda, mert egyszerűen rohanniuk kell valahova. Mindenki idegeskedik a másikra. nem tud egy másodpercet se várni. Az is idegesítő, hogy nem tudom, mikor lehetek túl alpári, vagy mikor vagyok már túl PC, szóval ezt így nehéz elkülöníteni, mert egyesek szerint túl PC vagyok, mások szerint túl alpári. Mindegy, valami mindig meg fog sértődni, de nem tudom, hogy például mikor mondhatom azt, hogy, vagy mondhatom-e azt, hogy nem kívánok egy dagadt csajt, amiatt, hogy dagadt, mert nem izgulok fel a dagadt csajokra, amiatt, hogy dagadtak. Hát most erre mit mondja? Igazából tudom, mindenki szép, és mindenki tetszem mindenkinek, de nem teltek róla, vannak preferenciáim. Az, hogy valaki nekem személy szerint nem tetszik, az már személyes sértés. Tudjátok, én hány embernek nem tetszek? Tudjátok, hányan utálnak engem, és oda megyek, kikérem magamnak, hogy engem mégis szeretni kell? Nem tetszenek a 300 kilós nők, nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem tud fölállni rá. Nem tudom, hogy idegesítnek, vagy sajnálom, de a trash youtubereket inkább sajnálom, de az ilyen pszichopata youtubereket, akik a pénzért bármit lenyomnak a kisgyerekek torkán, Instagramon reklámozzák, hogy hol lehet szájfeltöltetést és arcfeltöltetést csinálni, azok valamennyire azért idegesítenek, de szerintem nem csak engem. Idegesít, hogy itthon a politika, vagy velem, vagy ellenem. Nincs más. Most döntsd el, melyik oldalon állsz. Hogyha szidod az Orbánt, akkor biztosan gyurcsányista, sorosista vagy, egy igazi lipsi genyó. Szerintem az ellenzék is egy rakás szar, akkor meg egy Fidesz bérenc vagy. Muszáj beállni egy oldalra, és így egyről sose jutunk a kettőre, de nem lehet utálni mindkettőt. Szeretni már nem tudom. Én szerettétek, hogy az állam az hogyan fújja a saját vélemény buborékját mesterségesen, szóval legyen állami média, de olyan fura, hogy ezek ilyen mesterségesen saját maga számára generált buborékot fúj, fel lehet szopni őt. Ez az Viktor! És ennyi. Nincs, nem fér meg kritika. A saját oldaladon magaddal szemben nem fér meg kritika. Fújja az állam a mi pénzünkön a saját buborékját, és egyszer ki fog durrani, és minél tovább fújja, annál nagyobbat fog szólni, szerintem. Idegesítenek a gyógyíthatatlan betegségek kurvára, az elkerülhető balesetek, az emberek, akik veszélyeztetik a mások életét csak azért, mert semmi felelősségérzetük nincsen, semmi, és aztán meg neki kell följebb. Tudod, idegesítene egy értelmetlen háborúban meghalni, csak azért, hogy pár gazdag ember még gazdag lehessen, mint az a gazdag ember, aki ellen háborúba mentek. Persze be lehet szépen ezeket csomagolni ilyen hazafias köntösbe, de aztán a nap végén nem az fogott a frontvonalon lenni, aki a végén meggazdagszik belőle. Hatalmon lévők láthatóan azt csinálnak, amit akarnak, amilyen pofátlanul szeretnék. Szerintem már fogadásokat kötnek, hogy na vajon ezt még benyelik egyet. Persze, hogy benyelik. Mindig az nyeri a fogadást, aki azt mondja, hogy benyelik, mert benyelik. Még hogy felháborodnak, kétharmadod lesz a következő választáson, és csak keresni kell egy még nagyobb szemetet, és aztán teleplakátolni vele az országot. De meg sikerült. Ha eleget mondod, akkor is hiszik, hogy ő még nagyobb geci. Az internetben is kicsit csalódtam. Mindig azt gondoltam, hogy az internet elhoz valami olyan demokráciát. Majd mindenki rájön, hogy azért nem olyan különböző az emberiség, kár ölni egymást, meg szidni egymást, de eljött az internet, valahogy úgy érzem, hogy mintha még jobban szétfeszíteni az ellentéteket, mintha még jobban kidomborodnának a szélsőségek, és nem úgy látom, hogy az internet azt hozzá el, hogy az emberek így nagy boldogságban összelelkeznek. Van olyan forgatókönyv szerintem, ahol ezt hozta el, de nem ez az. Ja. Politikáról beszéltünk, akkor mondjuk kurvára idegesítenek a lengyel politikusok agyhalottságai, de tényleg erre nem lehet az épésszel ezt szebben kifejezni. Több lengyel kormánypárt vezetője Jaroszláv Kaczynszki azt nyilatkozta, arra fogunk törekedni, hogy még a problémás esetekben, amikor a gyerek valószínűleg halva vagy nagyon sérülten születik, akkor is szülessen meg, hogy megkeresztelve lehessen eltemetni. Hogy meg lehessen keresztelni. Ezek az emberek, akik összemossák a politikát, ahol döntéseket hoznak, amiken életek múlnak, összemossák a vallással. Ha már vallás, akkor idegesít az egész álszent, korrupt, tévképzetes, visszamaradott, rohadt katolikus egyház. Az, hogy végre azt csinálhatom, amit élvezek, videózhatok, és ebben megélek, és már rögtön más csinálnék emiatt. Egyszerűen nem bírok a seggemen maradni, és egy dolgot csinálni, mindig valami új dolgot akarok. Egyszerűen ez kurva idegesítő. Egyszerűen olyan hamar megunok dolgokat, hogy ez hihetetlen. Így nem lehet élni. Ahogy működik az ember, ez a legidegesítőbb, hogy mintha az ember igazán sose lehetne boldog, úgy érzem, hogy így ilyen végső boldogság nincsen. Lehet így üldözni, hogy most ezt tudom, hogy boldoggá tenni, és lehet, hogy boldoggá fog tenni egy ideig. Undorító, hogy az ember működik, nem? Sosem elég, ami van. Kitolódnak a határok, mint a drogoknál, és egyre több kell mindenből. Ez a tévkérdet, hogy így a vágyak elérése az a boldogságot jelenti, ez valószínűleg egy kurva nagy zsákutca, és látszik, tényleg a buddhistáknak van igaza, hogy vágyak nélkül lehet csak boldog az ember. És akkor így rájössz ilyen dolgokra, amire már rájöttek több ezer éve emberek. És hiába jöttek rá, neked újra rá kell jönnöd, mert nem hiszel neki. És akkor így, jaj, biztos okos, de aztán ugyanúgy leszarod, mert egyáltalán nem abban a kultúrában vagy. És ami kultúrában vagy, az meg arról szól, hogy hát a vágyakat ki kell elégíteni, itt abból élsz, mindenki abból él körülötted, de erre van berendezkedve ez a világ, ez is kurva jó tényleg. Nem arra van kitalálva ez a világ, hogy itt mi boldogok legyünk, hogy elérjük ezt a boldogságot, hanem mindig legyen valami, amivel el tudjuk érni. És akkor én megvehetem Józsitól pénzért, a Józsi meg a pénzért meg tudja venni azt a dolgot, amitől meg ő lesz boldog, és csak így megy körbe-körbe, és ez mozgatja a világot, az biztos. Az, ami most van, valószínűleg annyira értékeltem volna mondjuk 10 éve, és most meg már tudom, hogy mi az, ami nincs meg, és az még kéne, hogy azért mégiscsak, de még egy házat vidéken, az még ez mégiscsak azért. Egy elvárató dolog, nem, hogy egyszer elérjek, de utána is lesz valami, hogyha ez sikerül, hogy majd akkor majd azt kell. Na, hát értékelem, hogy kurva jó dolgom van. És értékelem is, csak valahogy az ember be van kattam, vagy na még azért azt el kellene érni, nem? Miért? De valószínűleg csak az agyamat kéne átállítani valami másra. De, és ami még nagyon idegesít, a gumimacik. Nem értem, hogy miért van annyi sárga meg narancssárga benne. Ki szereti azokat? De mégis mindig teleteszik vele. Miért? Mindenki a piros, a zöldet, fehéret szereti. Miért kell megennem a narancssárgát meg a sárgát is? Őrületem ez. Élet olyan, mint egy gumimacis zacskó, nem? Hogy így azért tele van sárgában meg narancssárgában, és azt is így meg kell enni. Muszáj megenni egyszer. Van, aki okosan az elején bezabálja őket, és aztán a legjobbak maradnak, de általában inkább azon, hogy a végére maradnak a szarok mindig, és akkor már csak a sárgát, meg a narancssárgát kell enned. Ja. Vagy a legrosszabb, hogy valaki kieszi előled, és csak a sárga meg a narancssárga marad. Fúj. Nem is érdemes megenni. De hát azért megeszed. Ez olyan, mint hogy amikor visszarakják a fűtőbe az üres teljes dobozt. Yeah.